أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أني أنا الغفور أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي الفيوضات الربانية أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وعن ميمونة بنت الحارث رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. حديث بيمو حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها من خبنتنا مملا اندقنا حديثي عائشة رضي الله تعالى عنها مراد وحنا وعن ميمونة جلن انت يا ميمونة رضي الله تعالى عنها بنت الحارث زوج النبي دي سخنة ينتبه صلى الله عليه وسلم أنها قالت ندف وحنا وضع تقنا ولا بوكتي ربنا جانجن بي ولا تبنا رواية من خبنتنا مونيك بطعي صحيحي وضعتو تقلنا لرسول الله ندول يا الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة ندبل مانام ندخم جنابة ندخ ميغا خامتيني موم لا ورا سانغو جنابة ننا فا اكفا مودادي سوت في يمينه تي لخو داي جورام على يساره مودا داركو سوت تي تشامونم مرتيني نياار يون ما اكفا مو سوت بي يمينه تي جيلي تي لخو داي جورام على يساره سوت كو تي لخو تشامونم مرتيني نياار يون او ثلاثه ولا نيت يون ثم توف غسلا مودادي رخص فرجه هو بيوم ثم توف ضربه مو دور يد هو لخوم بيل ادي تي سوسي مانام مو لال لخوم تي سوسي اول بوك الحائطه بيغي موي مير بي ولا ساكيت بي مرتيني نياار يون او ولا بوك ثلاثه نيت يون ثم توف نك تمد مد مو غلخ ديكو وستن شقا مودادي سرخ ديكو وا top wa ghasala mu rahas tamit wajho kharkanam wa dhira'ayhi ak khasabam summa top nak afada mu dadi bubul ala si ci kaw bopam al ma ndokh mi summa top nak ghasala mu dadi rahas jasada ho yaramam bi summa top nak sanaha mu dadi sori tuti mu dadi dandu fa ghasala mu dadi rahas rijlayhi ñaari tankam bi fa ataytuhu neena ma indil ko bi khirqatin ci ab morso ab tisi falam yuridha te neena namuko fa jaala neena mu daldi def nak yanfudu di daldi di fakhas alma ndokh mi bi yadihi ci loxom manam li kon mom moy hadith bi nga xamantene moy ñaarelu hadith yi nga xamantene al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah daf ko indi di ci leral manam melo nga xamne mom moy melo njaap yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamantene mom lañu wess won man mang ci nam ñaa hadith yaa aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la doon leral nan naka la yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon sango janaba ba nopi daali leral ne mom ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoko doon sango ndom xol ko japp ko takko ko te xamni ni mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon sangowe janaba ginnaw gi nak mu daali indi suñu hadith bi nga xamantene manam hadith la hadith bu ñëkk bi daf ci doon wonal li nga xamne mom moy cangay yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye daf ko gëna teunk amma hadith yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha bi mom mo gëna yaatal te mom mo gëna leral yenn mbiri insha Allah ta'ala danañ ci ñëw waye laata loolu ñu ñëw ci li nga xamantene mom moy isnad hadith bi imam al-bukhari yu ak imam muslim rahmatullahi alayhima solo nañ ko niki nonu sen bolam niki nonu yenen borom xam xam hadisi rawatina ashabus sunan rahmatullahi alayhim muy imam abu daud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibn majah rahimahumullah ñom ñep bok nañ solo suñu hadis bi niki nonu non lañ bokko won solo hadisi ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu wessu muné yaay maymunata radiyallahu ta'ala anha hadithan bi konit manam imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi wa bokku nagn ko solo amma imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ci riwaya yu bare bare lako solo we waye riwaya bi nga xamanteni mom mo geuna jege suñu riwaya bi ni amul ben nak bo xamanteni exactement suñu riwaya bi ni la mel amma riwaya bi bimu geuna jege wax ju man moy bi nek ci sunan imam an-nasa'i rahimahullahu mu gel mu bi nek ci riwayatu imam an-nasa'i rahimahullah mom moy bi nga xamantene mom mo geuna jege ci suñu hadith bi nga xamantene mi ngi ko jele ci ali ibn hujr mu jele ko ci isa ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i mu jele ko ci al-a'mas sulayman al-kahili mu jele ko ci salim ibn abil ja'd te moy rafi' al-kufi niki non mu gog mom moko jele ci quraib Kureyb Mawla manam Ibn Abi Muslim Al-Hashimi di manam jam bo xamantene ki nga xamantene mom moko goral moy Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an mom jele ko ci tantam yaay maymunata radiyallahu anha bobu riwaya moy riwaya bi nga xamantene mom moy geuna nuru suñu hadith bi te mom moy riwaya manam bi geuna jégué lol ci ay baat suñu hadith bi amma li nga xamantene manam mom moy riwaya bi nek ci sahihul imam ci sahihu imam al-bukhari bi nga xamantene mom moy bu ko gëna jégg insha Allah ta'ala mom moy bi nga xamantene mom lañu lay wax ni manam mom moy dafa na hadathana yusuf ibnu isa manam yusuf ibnu isa mom moko netali nañu muna qala hadathana al-fadl ibnu musa neena al-fadl ibnu musa neena mom netali nañu qala had an al-a'mash wala qala hadathana al-a'mash munati al-a'mash sol netal nañ manam da ngay xam li nga xamantene mom mo mata xam moy suñu hadith bi day wër lo ci anas ci al-a'mash ta al-a'mash moy sulayman ibn mihran al-kahili rahmahullah mu jelo ko ci salim muna an salim moy salim ibn abil ja'd muna an quraib ibn mawla ibn abbas radiyallahu ta'ala mu jelo ko ci quraib nga xamne manam jam la bo xamantene abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala moko solo mom ak ikrima non manam moko gorelon mom ak ikrima comme li yahya ibn ma'in wa rahimahullah nga xamantene dañ ko laj usman ad-darimi rahimahullah daf ne ko ana ikrima ak quraib kan nga gëna deugural ay waxam ci bu jele ci abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala mo ne ñom ñaan ñepp yam fi man ndax ñom ñaan ñepp di deugur len niki non kon mom mu ne qal muna hadathatni khalid wala bok ci riwaya hadith ci riwaya ki riwayat imam al-bukhari rahimahullah dafni an maymunata radiyallahu ta'ala anha mu jele ci maymunata radiyallahu ta'ala anha maymunata bint al-harith al-hilaliyah رضي الله تعالى زوج النبي ينتبه سخنا ينتبه صلى الله عليه وسلم قال انها قال المداد وحنا من وضعت وضع مانام روايه بيغا خامني موم لا لي جوندي سانتي اسناد بيما لا وضع رسول الله لا وخ مانام ينتبه صلى الله عليه وسلم موتي كوم نيغا خامني نون لا نيكي تي نسخه بيغا خامتيني موم لا يوري ووتي اك نسخه بيغا خامتيني موم لا جانغ كات بي يوري امنا ديفيرانس بو نداو واي على كل حال في صحيح امام البخاري وضع نيوني تي نيكي نونو وضعت نيوني تي ان شاء الله بار بوب نينكو غنا ليرال من وضع تكنا رسول الله ندول يالا لي صلى الله عليه وسلم وضو الجنابه ندخوم ميغا خامتيني موم ندخوم جنابه وي انا فاكف ابي يمينه نينو مودادي سوتي تي ندي جورام على يساري تي كو تي تي تامونم مرتيني او ثلاثه نيت ñaar yoon wala ñet yoon suma top xasa la farjo mu raxas payum suma top ya da daraba mu door ya da ho sufum bil arbitu suf ci awul haayete wala bok ci pegg gi aw ci po saket bi aw maratay ni ñaar yoon aw salatan wala ñet yoon suma tamat ma do top mu galax ndiko wastan shaq mu sarax ndiko wa xasalate mu raxas wajju ho harkana mu wadira ay ak xasabam ñaari xasabam gi manam moy ñaari loxoy ba ci cionci suma top afaga mu bobal ma alma andox ala rasihil ma'a manam ci kaw bop bi ndox mi summa top rasala mudadu rahas jasadahu yaramam summa tanha top mu dandu fa rasala rijlaihi mudadu rahas ñaar sanki fofu la riwaya bi nga xamantene mom moy bi gëna jégué riwaya bi yam amma amna benen riwaya bi nga xamne mom mo ci teggu manam riwaya bi mom moy hadith numero 274 ci sahih imam al-bukhari amma hadith numero 275 mom indina benen riwaya bo xamantene mom la tek waye bobu jegiwul bat yi ni manam jegiwul bat yi ni mu jegi nonam ni ko xamantene non la riwaya bi jege bat yi waye mom mo ci yok fa ataytuhu bi khirqatin fofu amna wada'tu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam uniki nonu ginnaw gi nak mu dadi ñew dani fa ataytuhu mu dadi ko indil bi khirqatin ci ak tisi falam yuridha wala ci ab morso falam yuridha te namugo manam bugugo fa ja'ala mu def yanfadu wala mu nek yan fugu di faxas alma andox mi bi yedihi ci loxom bi manam lol kon nalu imam al bukhari rahimahullah amma imam muslim rahimahullah taala mun wa hadathani mun te isnad bi nga xamantene mom la la jun bobu abdan moko jele ci abdullah ibn mubarak mom mu jele ko ci al a'mash rahimahullah taala comme ni nga xamne non lañ ko jindi hadith bi day wër lo ci al amash amma imam muslim rahimahullah mi ngi solo ya hadith bi ci riwaya bi nga xamantene manam ci même isnad bi nga xamantene mom la ko imam muslim imam an-nasa'i rahimahullah ta'ala solo manam mom dafa ne wax na wa hadathani ginnaw bi mu inde hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi do jangale ñak ñu sangu janab ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu dal ni wahadathani ta khabaranama kan manam netalinama waxnama kan ali ibn hajar as-sa'di rahimahullah ta'ala du bok ci serigne as-sa'di ci serigne as-sa'd kutubu sita rahmatullah ala al-jami' manam mun hadathani isa qala hadathani nena waxnama kan isa ibn yunus nena isa ibn yunus te mom moy ibn abi ishaq domo abu ishaq as-sabi'ira tabi'i bu mag bobu rahmatullah wa rahmatan wasi'a qala hadathana al-a'mash mom mune al amash netali nañ al amash nak talibe la mom ci papay ki nga xamantene mom moy talibem tay manam mom talibe la ci isa ibn yunus bi manam mom moy abu ishaq as-sabi'i mune kon an salim mu jele ci salim ibn abil ja'd manam salim mu jele ko ci salim ibn abil ja'd rafi comme niñ ko waxe won sank mu jele ko ci kureb moy ibn abi muslim al hashimi rahimahullah nga xamantene gam la bo xamantene abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma moko gorel amma al amash comme nga xamne non lañ ko xame mom moy sulayman ibn mihran al kahili al kufi rahimahullah mom moy ngeñ ko wax al amash ndax beuti dafa bari won ay las lolo tax ñuko daan wax al amash an ibn abbas mun mu jere ci ibn abbas radiyallahu ta'ala ma annahu qala muhna hadathatni netelina ma manam hadathani netalna ma khalati sama tantanga wa mune sama tante netal na ma te mom yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha mom lol manam kon wax ji da fay wonani manam sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñom dañ daan jëfëndiko baat yi nga xamantene mom la borom xam xam hadith di jëfëndiko manam nan hadathani ak hadathana ak akhbarana ak akhbarani ak amba'ana ak amba'ani ak yu demene ki nonu manam ñu mu jël ko ci kon hadathatni netal na ma xalati sama tante maymunata radiyallahu ta'ala anha te mom maymunata bintul harith al-hilaliyyah radiyallahu anha annaha qalat mudadi waxne adnaytu mom lol la wax adnaytu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ghusluhu min al-janaba comme ni nga xamantene non la nek ci sunan mom an-nasa'i rahimahullah nga xamantene même isnad bi la comme niñ lako junjele sank waye mom dafa ne adnaytu dandalena manam kon lolou mom la wute ak riwaya bi nga xamne mo nek ci sahihul bukhari rahimahullah mom wada'tu la wax li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amna yenen comme di nga xamantene insha allah buñu yexé ci baat yi dinañ ko gis mune adnaytu jégeñal na li rasulillahi ñeel yenen ndel ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam ghusluhu ndoxum ci ngaayam minal janaba ci sababu janaba neena fa ghasala mudadi rakhas ka fayhi ñaari tenqi marratayn ñaari yon aw salasan wala bok ñett yon mune summa adkhala yadahu top mu duggal loxom fil ina'i ci ndabli summa top nak afraha bihi mu dadi koy mu soti ko bi ala farjihi ci kaw peum wa ghasalahu te mu raxase ko nak bi shimalihi ci loxo chamoñam kon loxo chamoñam lako raxase summa top daraba mu dor nak bi shimalihi ci loxo chamoñam al arda sufsi fa dalakaha neena mu dadi koy jondi dalkan shadidan ak jondi gu tar summa top nak tawadda mu dadi jappu wudu aho jappum gi mu dan jappuli salatu ñe julli kon mom leralul waxul comme ni nga xamantene mom la niwe fi nek ni ci sahih imam al-bukhari rahimahullah nga xamne dafa wax ci xantal mbir bi waye rek comme dafa wax rek ne summa rek tawadda wudu'uhu lis-salati summa top afraga ala ra'sihi top nak mu dadi nak soti ci kaw bop bi salata hafanatin ñetti tank mil ak kafihi lo xamantene manam dafa fess tinqam manam do fess tinqam way lim tujul moy ñaari tinqi suma top nak ghasala mu dadi rax sa'ira jasadihi li nga xamantene mom mo dess ci li nga xamne mom moy yaramam suma top ginnaw gi tanha mu dadi dando an maqamihi juge ci fa nga xamantene manam mom la taxawewon an maqamihi zalika ci fi nga xamne mom la taxawewon neena fa ghasala rijlaihi neena mu dadi raxas nak ñaari tankami neena suma top nak ataytu fu mu dikke ko bil mindil bil min dil neena ci torsob neena summa ataytuhu neena bil min dil ma indil ko li nga xamantene manam mom moy torsob bi faradahu murad koy delo lol mom moy li nga xamantene manam kon au lieu mu jefandiko comme falam yuridha mudal ni faradahu manam mudal koy delo li mom moy li nga xamantene manam mom mo nek ci sahih imam muslim rahimahullah ala kulli hal amna yeneeni riwaya way riwaya bi nga xamantene mom mo am mom moy bi nga xamantene mom mo gëna jégé ci suñu hadith bi lool motax dañ koy doylo insha Allah ta'ala manam kon suñu hadith bi moy hadith yaay maymunata radiyallahu ta'ala anha ardaha waja'ala al'ala jannatin maswaaha wa ma'waaha dafa manam yaay maymunata radiyallahu anha manam haditham bi askanante gi nga xamantene dafa ko askanante ak suñu buntu bi ñu nek te mom moy babul janaba wala babul ghusl min al janaba dafa leer ba danaka jarul laaj ndax da fay woné ana naka la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don sangayal janaba waye nak leral gi nga xamantene ya riwaya gi nga xamantene mom la indi fi nga xamantene da fay leral di tekantal yenn mbiri da fay leral day woné ni ba pare mu teunk yenn lu benen bi indi riwaya ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene dafa teunk yu bari te xamantene danaka limu indi lepp ci riwaya bi nga xamne moy riwaya te ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha da fay jundu ay yi nga xamne ñom farata lañ ci cangayu farata wala bok lu bari yenn mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne lolu ay farata lañ ci cangayu farata lolu da fay tektele ne manam kon li nga xamantene mom la nam moy da fay wone ni ya aisha manam hadith bo le def ko indi won ngir leral yi nga xamne ñom ñoy farata cangayu farata amma fi nga xamantene nak ñom ñoy mu amma li nga xamne mom moy hadith ya maymuna bi radiyallahu ta'ala anha boole ko tekkantel ak leral yi nga xamantene mom la ko leral fi ak yaatal nga xamne mom la ko yaatal da fay tektale itam ne day bëgg wone wala li nga xamantene manam mom moy cangay gu mat gi waye nak indi wala li nga xamantene ñom ñoy ñu sopp ak yi nga xamantene ay sunna lañ ci li nga xamne mom moy cangayal farata bu ko defé kon de lolu de dal di nek lo xamne lu leer lay doon manam du ñu ne dafa def repetition kon way lutax mu répéter li dal amul solo lutax mu lutté rewon rek mu indi hadith yaay maymuna bi wala bok lutté rewon rek mu indi hadith yaay aisha bi radiyallahu ta'ala anhuma booba dañu na la hadith bu le def ko indi ngir woné benn mbir mo xamanteni mbir mu am solo moy farata yi amma fi nak daf ko indi ngir wone li nga xamantene ñoom ñoy sunna yi insha Allah ta'ala mom moy li nga xamantene mom motax wallahu a'lam kon muna ya maymuna jiwan an wa te jël nañ batay ci hadith yi nga xamantene ñoom ñoy indi batay di leral anan lan moy manam ay mas'ala yo xamantene dañu aju ci walu cangayu janaba manam muna an maymuna te jël nañ ci ya maymuna ta bint al harith di dom al harith radiyallahu ta'ala anha zawj radiyallahu ta'ala anha nga xamantene yaay maymuna tabi dom al harith la lol motax ki nga xamantene manam mom moy abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma ci benen riwaya bi muna wa hadathatni khalati muna hadathatni khalati maymuna manam ki nga xamantene moy sama tante maymuna bint al harith radiyallahu ta'ala anha moma wax moma netali te maymuna radiyallahu ta'ala anha ni nga xamne non la nekke tante ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom modi abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma umul fadl manam lubabat bint al harith umul fadl al kubra radiyallahu anha wa ardaha mom moy ki nga xamantene mom moy yayam te mom moy jigen ji nga xamantene mom mo ñëk dugg ci l'islam bi ginnaw ya khadija radiyallahu anha mom moy umul fadl mom kon radiyallahu anha mom moy yaay abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma legi nak yaay maymuna radiyallahu anha manam kon mom seur manam ci abdullah ci yaay abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci kaw lolou kon boba lolou mom motax mom manam lolou mom moy tax mu nek tantam ci kaw lolou kon abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma dafa bok ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari yoon bok gu ñëk gi mom moy ni mom abdullah abbas moy bayam te abbas abdul muttalib